Bilmem ne deyim Allah Allah aşkın elinden. Hay hay bilmem ne deyim Allah Allah aşkın elinden. Kan de gideyim aşkın elinden. Kan de gideyim aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Meskenim dağlar, Allah Allah, gözyaşım çağlar. Hay hay meskenim dağlar, Allah Allah, gözyaşım çağlar. Durmaz kan ağlar aşkın elinden. Durmaz kan ağlar aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Kaddim ya yoldu, Allah Allah, bağrımda yoldu. Hay hay kaddim ya yoldu, Allah Allah, bağrımda yoldu. İşim zar oldu aşkın elinden. İşim zar oldu aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Yunus'un sözü Allah Allah, kül olmuş özü. Hay hay Yunus'un sözü Allah Allah, kül olmuş özü. Kan ağlar gözü aşkın elinden. Kan ağlar gözü aşkın elinden. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet.